राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज द्वारा 18 अक्टूबर 2003 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम परमात्मा तो है, संसार नहीं है, मुख्य है। परमात्मा पहले भी थे, अब भी है, आगे भी रहेंगे, वो है, वो संसार नहीं है, नहीं है, वो नहीं है, है वो है ही है। तो अपने है में स्थित रहो, नहीं मैं तो नहीं हूँ, शरीर और संसार नहीं है, क्यों पहले नहीं था पीछे नहीं है और अभी अभी है दिल तो है, उसे मालूम हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, रोगी हुआ, निरोग हुआ, ये बदलता ही रहता, बदलता ही रहता है, तो बदलता ही रहता उसमें स्थिर हो रहे न बदले है मैं है मैं अपनी स्थिति बनी स्थिति, क्योंकि अनेक दुनिया में जाने पर भी ये जीव रहा वैसे ही, ये कोई छोटा होता नहीं, बड़ा होता नहीं, बूढ़ा होता नहीं, मरता नहीं, ऐसे मुझ में रहता है। हमने कहते भी है बाग पर बैठा करता था, जुबानी बैठा करता था, बाद वृद्ध वृद्ध ऐसा करता हूँ, तो बाल होती है, पर खुद तो न जवान होता है, न बूढ़ा होता है, न बालक होता है, न रोगी होता है, न रोगी वो है जो रहता है। तो निराकार तत्व स्वतः स्वभाव अपना स्वरूप है, ना भाव विद्युत सतह, उसका सत्ता भाव नहीं होता, वो उसका भाव नहीं होता, तो ये तो है एक नहीं है, तो ये तो है चीज, तो अपने है में स्थिति करो, नहीं में अपनी स्थिति नहीं है, क्यों शरीर दूसरा शरीर धारण करेगा, कोई शरीर और उसके साथ साथ रहता नहीं, शरीर और साथ तो शरीर और संसार तो साथ रहता नहीं किसी के भी, यह स्वयं किसी के साथ मिटता ही नहीं जाता, तो नाश होता ही नहीं है, रहता है, तो है वो परमात्मा है तो अपने से है मैं मानो, शरीर और संसार में स्थिति नहीं हमारी, हमारी स्थिति है मैं, शरीर और संसार तो बदलते हैं, ये बदलता नहीं, तो अपनी स्थिति है मैं मानी है, ना क्रिया साथ रहती, क्रिया का आरम्भ अंत होता है, न पदार्थ साथ रहते उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, आते हैं जाते हैं, मिलता है बिछड़ता है, ये नहीं है, और जो है वो मैं हूँ, कई सही दान करे न करे तो मैं हूँ, तो अपनी स्थिति है मैं करो, है मैं है स्थिति हमारी, नहीं स्थिति हमारी नहीं, अपनी स्थिति है मैं है, है, है। कितनी बात है। मैं बड़ी स्थिति मान अब है क्योंकि अब अवस्थाओं बदलती है। मैं स्वयं बदलता नहीं, स्वयं कहता है बालक बन ये करता था, वो करता था, जवानी में ये करता था, तो ये बदलता है और है मदद तो बदलता ही। तो अपनी स्थिति है मैं जो है, मैं जो है मेरा स्वरूप है बदलते ही है जो है जो है जो रहता है। और अपनी स्थिति है मैं है क्यों कई सभी धारों की मैं जो गया नरकों में गया कभी ऊंची गति कभी नीचे गति गुणों का अनुसार मैं है। तो अपने है वो माया है मैं ये उपना में नहीं है। हरदम है ये हरदम रहता है कभी नाश नहीं होता। और शरीर इतने है ये हरदम रहते ही नहीं, पहले थे ही नहीं पर रहेंगे ही नहीं, हरदम बदलते हैं। एक समझ नहीं देते। तो अपनी स्थिति है मैं है मैं स्थिति होना से मुक्ति हो जाएगी। वो नहीं मैं स्थिति छूटेगी मुक्ति ना छूटेगा। जो नहीं मैं स्थिति है इससे मुक्ति हो जाएगी। है मैं स्थिति और जो परमात्मा है सब जगह उसका अंश ये है उस परमात्मा स्थिति हो जाए उनमें स्थिति हो जाएगी तो भक्ति हो जाएगी। अपने में स्थिति हो तो मुक्ति हो जाएगी, बदलने से मुक्ति हो जाएगी। और परमात्मा में कर दो तो महाराज तो भक्ति हो जाएगी। जो है असली वही है उसी अंश है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो अंश अपने में जाए और आंशिक आश्रित हो जाए तो भक्ति होगी। वो मेरा है नहीं है मेरा नहीं है सही मेरा नहीं है नहीं है वो मेरा नहीं है नहीं है नहीं है है वो मेरा है। सीधी सही बात है। है स्वयं रहता है जो शरीर बदलते हैं। नहीं कर जाते अपने हो गया वो रह तो सोगे नहीं रोना पड़ेगा। आए जब कुछ साथ में रहे नहीं जाएंगे जब साथ में जा सकते नहीं धर्मो बेटा का राजी हो जाए राजी हुए थोड़े खेलते हैं तो एक बड़े मकान है लेकिन निकाल रही पर पग से ये सब मेरे मकान है तो दूसरे सोने का मेरे ये जमीन मेरी है लकीर नहीं गाड़ी मैंने आज हमेशा मारी है डरते हैं माँ मुठा दे आ जाए सूरज जीवन हो गए चले गए मेरी दिन कर दो। ऐसे कर रहे हो, धन मिल रहा है, मकान मिल रहा है, नाम नाम सत्य तो नहीं है, वो साथ में नहीं जाएगा, है उनमें भी हमें तो है, मैं निहार हो जाऊंगे, है वो परमात्मा का अंश है, परमात्मा से जाओ, मैं जिसका अंश हूँ उसमें लग जाए तो भक्ति भी जाएगी। संसार नहीं है उसे छूटा तो मूर्ति और भगवान के साथ मिला तो हुई भक्ति। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है, मेरे तो हृदय के पास दूसरा न कोई और कोई है ही नहीं। ठीक हो गया, निरंतर स्थित है, तब मैं स्थिति है, मैं स्थिति में दो बात दो दी है, एक तो संसार याद आता है, एक नींद आती है। तो संसार याद आओ तो उसको ना अच्छा समझे, ना बुरा समझे, ना ठीक समझे, ना बेठीक समझे, जैसे रास्ते में पड़ा है हमारे को मतलब नहीं है, विरोध न करे, उपेक्षा, हमें कोई मतलब नहीं, उदासी और है मेरे तो है मेरे आऊंगे मूर्ति होगी, ये जा रहा है छूट रहा है इसे मूर्ति होगी और भगवान में लग गया तो भक्ति हुई। सीधी सीधी बात है, मूर्ति सोते हो रही स्त्री स्वाभाविक मूर्ति, शरीर भी छूटेगा, परिवार भी छूटेगा, मकान भी छूटेगा, जमीन भी छूटेगी, गाय भैंस भेड़ बकरी सब छूटेगी, सब छूटेगी, उन्हें छोड़ दिया पहले से मूर्ति हुई, पकड़ लगे वो कानून संगो से उसमें है जिसका अंश है उसमें तो भक्ति हुई, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ, भगवान साहब मेरा कोई नहीं है, भगवान के सिवाय और मेरा कोई है नहीं, मैं और किसी हूँ नहीं, मैं भी भगवान के सिवाय और किसी का नहीं हूँ, और भगवान ही मेरे है, भगवान स्वयं कोई मेरा भी नहीं है, मैं भी किसी का नहीं हूँ, भगवान स्वयं मेरा भी कोई नहीं है, सिवाय भगवान के मेरा कोई नहीं है, भक्ति हुई। सीधी सीधी बात है, हर है मैं है, मैं स्थिति वो करे परमात्मा से सुनी बात, अपने है मैं स्थिति है तब ज्ञान हो गया, और भगवान की स्थिति भगवान मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है, भगवान का हूँ मैं और किसी का नहीं हूँ, भक्ति भक्ति हुई। मूर्ति हो जाएगी, भक्ति हो जाएगी। अपनी स्थिति है मैं है नहीं मैं अपनी स्थिति नहीं है नहीं मैं स्थिति अपनी मानना ये बंधन है यही बंधन है जो अपनी स्थिति नहीं हमारी नहीं नहीं शरीर है सही संसार ये नहीं है नहीं मैं अपनी स्थिति संसार में स्थिति शरीर में स्थिति ये बंधन है इसमें नहीं है हम संसार में नहीं संसार हमारे में नहीं है हम भगवान में भगवान हमारे में हमारे भगवान है मैं भगवान का मेरे भगवान सिवा कोई नहीं मेरे भगवान सिवा कोई नहीं मेरा कोई नहीं मेरा और मैं किसी का नहीं मैं भगवान का हूँ और किसी का नहीं हूँ मेरे भगवान है और कोई मेरा नहीं कैसी मौत की बात है और है वो ही हमारा हो सकता है जो नहीं हमारा कैसा हुआ जो है परमात्मा वही मेरा हो सकता है मेरा है ही नहीं वो मेरे कैसे होगा ना धन मेरा है ना घर मेरा है ना मेरा है ही नहीं है यह दूसरों की सेवा के लिए कर्मयोग हो गया जो चीज वस्तु है सब औरों के लिए अपने लिए नहीं जो चीज वस्तु है संसार से ही मेरी है संसार के लिए संसार साथ में लाया नहीं इसलिए जाएंगे नहीं तो यही रहेगी तो यहाँ भी रहेगी उन्हें सेवा कर दे सेवा कर दो कमी हो गया मेरी नहीं है ज्ञान योग हो गया मेरे भगवान है भक्ति योग हो गया सीधी सादी निरंतर मैं हूँ और ये शरीर संसार नहीं है ये हरदम बदलता है मैं बदलता ही नहीं शरीर बदलते रहते संसार बदलता रहता है बदले वो मारा है आनंद हो गया पूर्ण होगा पूर्ण बात कोई बाकी नहीं रहा अपनी है मैं स्थिति है वो है वो स्थिति उत्तर पहचान नहीं है नहीं मैं स्थिति माननी है इस वास्ते है मैं स्थिति वो दिखती नहीं है वास्तव हमारी है मैं स्थिति हमारी है नहीं तो बदलता है इसमें मैं स्थिति कैसे भी और यदि है वस्तु यहाँ की है तो यहाँ में लगा दो साथ में लाए नहीं ले जाएंगे नहीं तो यहाँ की वस्तु यहाँ के सबके काम आ जाए बस सबके काम आ जाए हमारी कोई कामना नहीं हमारे फल की इच्छा नहीं सब चाहिए नहीं क्योंकि यहाँ की उनकी है चीज उनकी चीज उन्होंने दी कामना की बात की कामना तो मेरी चीज हो दे तो कामना होती मेरी रहे मैं लाया नहीं साथ में है जिसे हुआ नहीं तो मेरी कैसे हुई उनकी चीज उन्होंने दी कर्मी हो गया है मैं अलग हो गया ज्ञान योग हो गया है भगवान का हो गया भक्ति हो गया इस बार से अपनी स्थिति है मैं ही है ना सर्व विद्युत भाव अस्त भाव असली सत्ता होती ही नहीं सर्व का भाव होता ही नहीं अपनी स्थिति सत्य में ही माने असमय स्थिति नहीं माने वहां मुक्ति हुई। असल में स्थिति यही बने रहे, अपनी स्थिति असत में मानना बंधन और असत से छूट गया होगी मुक्ति, भगवान में लग गया होगी भक्ति। दूसरा सेवा करनी होगी कर्मी हो कैसी बढ़िया बात है, सीधी सारी बात है। हमें देख भक्ति हो बढ़िया है, मैं भगवान का हूँ, भगवान क्यों भगवान का ही आंसू है। पुत्र तो पिता का ही होता है और पिता वही जाए थे पुत्र, पिता ही पुत्र होता है। वो पिता को जान नहीं सकता, न मैं भी दुष्ण पर मर्ष है, तो माम आदि रिवाना मर्षि नर्षियों का देवताओं का सब आदि हूँ मैं। ये देखता है जैसे मोटर होती है, वो प्रकाश मोटर के लिए दूसरों के लिए है, मोटर के लिए ही नहीं। ऐसे इंद्रियों के मन की गति बार गई बार परांत गाने बेहद सैम हो खाने पर वो जितनी चलेगी प्रकाश आगे जाएगा, छोको से तो प्रकाश तो पीछे जाएगा ही नहीं, ये तो आगे आ जाएगा, ऐसे ज्ञान आगे जाएगा। उस प्रकाश में चलो अपने काम पर, प्रकाश नदी से वह चीज अपनी रहनी कोई बड़ी नहीं है। हमारा क्या मतलब उसे, कहीं खाड़ा है कहीं पत्थर है कहीं कुरकर है कहीं कागज है कहीं मैला है कहीं पुष्प है कहीं सुगंधी है कहीं दुर्गंधी है, ऐसे बारे में चीजें इसमें मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं इनसे, अपना तो भी भगवान से है बस। है मैं एक है से नीचे उतरे ही नहीं मैं चाहिए नहीं, भक्ति हो जाएगी है में जाएगा पूरे है में तो भक्ति हो गई। संसार जी संसार दे दी कर्म योग, भगवान जी भगवान दे दी भक्ति योग, आप आगे हो गए ज्ञान योग योगास्त्र में तीन योग है ज्ञान कर्म से भक्ति से, ज्ञान है फिर कर्म है फिर भक्ति। आनंद हो गया मौज हो गई, सीधी सादी बात है, हरदम है मैं सीधा कह रहा हूं और मैं जिसका आंसू उसमें भी तो भगवान का हूँ, भगवान है मेरे साथ संबंध है और से उपेक्षा, ना भैर है ना प्रेम है ना आदर है ना नादा है तो है नहीं तो नहीं है, और क्या मतलब है मैं हूँ मेरे भगवान भगवान मेरा और कोई नहीं है, भगवान का ही हूँ और ये नहीं हूँ। सरल बात है। हम है मस्ती, मैं तो कहते उपाय बस भगवान मेरा और कोई नहीं। कृष्ण से भगवान का है, भगवान है जीव मात्र भगवान का। हमें वहां सो जीव लोग जीव को तरना था, अनाधिकार से सब जीव मेरे अंदर। उसे शरण हो जाए बस, और संसार से कोई मतलब नहीं है। अन्य राग है, द्वेष है, हर्ष है, शोक है, सब लोग सर्च मत, अपने कोई मतलब नहीं। कैसी बढ़िया बात है, कितनी सुगम बात है, कितनी सरल है। हरदम है सभी है से ऊंचा भगवान का हूं और शरीर में इंद्रित उतर गया अपर भक्ति में है मेरे है भगवान है उन्नत है मौज होगी एकदम सीधी बात है। मैं तो कह तेरे को पाल दूसरा न कोई जाकर सिर मोर मोट मेरे पति सोई हरदम मौज हुई। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण